Jontes garage med Jonas Släppung. Oh, vad trevligt det är att tillbaka här i programmet som heter Jontes garage. Som de sa här i signaturen så heter jag Jonas Slättung, och det betyder att vi har en timme framför oss med massa skön musik i noga ihopplockad och utvald för att tillfredsställa även de mest kräsna bland er. Eller vad sägs om att vi kickar igång med den här lilla rackan? Inbitna hårdrockaren vet naturligtvis vad detta är, men för de som inte lyssnar på precis allt som finns där ute i skivbackarna så kan det vara lite svårt att identifiera soundet riktigt. Men det är naturligtvis Judas Priest med titelspåret från första plattan Rock'n'Roll som kom 1974, och det finns ett embryo kanske möjligtvis till det som bandet skulle komma att bli sen, men det är ganska långt ifrån den mer hårda heavy metal som de ju kanske förknippas med idag. 90.7 and 95.4 Pirate Rock. Jag är inte himla med min ålder, utan jag är född 1971, vilket den då hyfsat matematiskt snabbe lyssnaren räknade ut att det innebär att jag är 48 år. Jag fyllde 48 för inte så himla länge sedan faktiskt. Tack så mycket, tack så mycket. Och så det är bra. Det innebär också då att jag har ju sett snart 5 decennier i mitt liv. Jag är ju snart 50, vilket är lite bisarrt. Eller det är inte lite bisarrt, det är jävligt bisarrt att jag snart är 50. Det är sjukt faktiskt, men så är det. Det innebär att jag snart har sett 5 decennier, 5 10 år komma och gå. Men det innebär också att ett årtal som 2008 känns liksom som att det är ganska nyss. Vilket det ju inte alls är. Det är ju nämligen 11 år sedan. Och för mig så är det lite märkligt att tänka sig att den här låten som kommer nu, den kom för 11 år sedan. Heter skivan. Kom 2008 som sagt då, 11 år sedan, och bandet är naturligtvis Aerosmith och låten heter Pink. Och då vet jag att många tänker, vadå, sjunger han om att kissa då eller? Nej, utan han sjunger om färgen rosa. Det här är Pirate Rock 95,4 och 90,7. Göteborgs enda rockstation. Och vi fortsätter med att stå med gapande öppna munnar och tänka att tiden är bizarr. Därför att om ni tycker att det är konstigt att 2008 var 11 år sedan, då kan ni tänka på att det är 21 år sedan den här låten släpptes. We'll be right back. Your glasses. Visst är det Kiss vi hör från plattan Psycho Circus. 1998 kom den, och som sagt var 21 år sedan. Jävligt märkligt tycker jag, men så är det. De sminkade på sig igen, eller sminkade sig, återupptog sin sminkningskarriär år 1996, åkte på en världsturné som blev en fantastisk framgång. De hade varit osminkade sedan 1983, och efter 13 år då så tog de tillbaka dessutom de två originalmedlemmarna Peter Criss på trummor och Ace Frehley på gitarr, på Stanley då och Gene Simmons, och gjorde denna återkomstturné 1996, och det gick ju så bra så att man gjorde en ny platta 1998 och en ny världsturné, Psycho Circus världsturné 1998, som jag tror var ganska framgångsrik också, men kanske inte lika framgångsrik som återföreningsturnén 2 år dessförinnan. Du lyssnar på Jontes Garage. Ja, och när vi ändå står så här då med våra halvöppna munnar och åldersdräglar lite senildement, så kan vi ju lika gärna backa bandet ännu längre till när jag var 10 år, det vill säga år 1981. Det var precis innan jag hade börjat lyssna på hårdrock, för jag gjorde det 1982, nämligen när Creatures of the Night med Kiss kom, jag minns det mycket väl. Men det sket ju det här bandet i, för 1981 så släppte de en skiva ändå.

1980, året då Ronald Reagan var president för första gången, eller kanske enda gången. Jag minns inte hur många gånger var han president, men han var i alla fall president. Då i början på 80-talet är Ronald Reagan, den gamle skådisen. Det var samma år som skivan Ready and Willing kom. Jag har käkat Polly här. Jag köpte en Polly-påse på vägen hit. Jag har inte så himla många laster. Men Polly är en av dem. Vad gott. Fruktansvärt gott. Ni lyssnar på Jontes Garage. Om jag inte sa det, jag heter Jonas Slättung. Och det här var Whitesnake med Fool for Your Loving. Låten som finns med på Ready and Willing-skivan då, som sagt, var som kom 1980. En ganska tråkig, vid första anblicken kan man tycka, tråkigt omslag. Lite gråvitt med svarta siluetter, men det är jävligt stilrent och snyggt. En av Whitesnakes bästa skivor. Och den här låten, Fool for Your Loving, är ju då originalversionen. De gjorde en cover på sig själva lite senare, något typ 9 år senare på Slip of the Tongue, tror jag att det var. Jag minns inte riktigt, tror det. Som inte är riktigt lika bra, tycker inte jag. Men den är fin än med naturligtvis. Jontes Garage är ju ett av programmen som går här. Det finns faktiskt annat också. You are listening to Pirate Drive. John Eriksson. Ja, säkert otur att jag blev gripen idag och landade i eran polisbil. Men visste ni, grabbar, att ordet kopp är slang som härstammar från tiden då amerikanska poliser hade ett märke av koppar på sin mössa? Ja, jag vet inte. Skitsamma, jag försökte förmedla något budskap, men det känns inte som någon mening, och allra helst inte om ni kommer från mig. Med John Eriksson. Yeah. Rock'n'Roll Radio. Pirate Rock. Det här är Göteborgs enda rockstation. På Tyrolens fritidsgård eller något annat liknande ställe där man liksom bara har ställt upp mickarna lite hipp som happ och bara kört, vilket nog kanske inte är helt jättelångt ifrån sanningen. Innan det så hörde vi Van Halen med monsterheten Why Can't This Be Love från plattan 5150, som var den första där med Sammy Hagar på sången. En jättebra skiva. Du lyssnar på Jontes Garage. Om man är tysk, född och uppvuxen i Tyskland, så har man ju en del historia att brottas med, minst sagt. Det finns ju ett ganska krigiskt förflutet i det landet. Det har ju även Sverige, det ska man inte förneka. Men Tysklands krigiska förflutna ligger lite närmre i tiden, så att säga. Detta är ingenting som Rammstein bangar för i Deutschland. We'll be right back. getränkt, im Herz vereint. Sind schon sehr lang zusammen, dein Atem kalt, das Herz in Flammen. To listen to. rejält bra musik där från Ghost Dance Macabre. Macabre, kanske man ska säga. Macabre. Makeabre. Macrubra. Macabra. Macabra. Någonting sånt. Innan det var det Rammstein med Deutschland. Och nu, mina vänner. This is real rock and roll music. Pirate rock. Ska vi låta våra kompressorer jobba lite grann? We'll be right back. Se där, ja. Overkill var detta bandet, alltså Overkill med New Machine från plattan Horoscope som kom 1991. Vi ska studsa tillbaka till år 1970 när musiken hårdrock fortfarande låg kvar i sin vagga. Var väl på väg upp ur vaggan och skulle kravla sig ner på golvet och ställa sig upp på sina rangliga små ben. Inte minst här i Sverige när bandet November gav sig ut på isen med sina oknutna skridskor. Garage. Och du hörde Mount Everest, låten alltså, med bandet November. Vi ska ha lite ekonomiska meddelanden. Sen kommer jag tillbaka och spelar en låt till. Reklam. Hör du det här? Pirate Rock! Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera på Pirate Rock. Gå in på piraterock.se för mer information. Hos oss på Club Evergreen i Kungälv hittar du god mat samt konferens- och relaxavdelning med bubbelpool och bastu. I nya fräscha lokaler på 1500 kvadratmeter finns femkamp med till exempel simulatorgolf, skytte, biljard, sportsimulatorer, shuffleboard med mera. Besök oss på www.clubevergreen.se.